أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. وقال الذين كفروا مخکنا د قیامت مسله او داغی نه انکار داغی بیان او د آیات کې الله جل جلال هو یو مسله د تخویف او اخروی ذکر کړي د قیامت متعلق چې دا کافران با هلته په عذاب کې د عذاب نمخ کې به یو بل سره ایرایس پیری وي کشران به مشران او ته وی چې مونږه تاسو گمراه کړیو او مشران به کشران او ته وی زمونږه تاسو باندې سزور خونو خو تاسو په خپل باندې جرم کو نیو پدی کی تخویف او خروی ذکر کی او دویم ورسرا انکار د قران او د نورو کتابونو داغي سزا هم ذکر کی نو اللہ جل جلالہ فرمائی وقال الذین او با وای آغا کسان کفرو چی کفر وای آغا کسان چی کفر اکڑ دے لن نؤمنا منگ ہرگز ایمان نرڑ بہذا القرآن پا دے قرآن باندے بہذا کی اشارت اسپکوالی تا قرآن اسپک کتاب گنو دیتا دا تحقیر اشاره بری پا دی قرآن بانی او تاکید دا استقبال لی آینده که هر گز پری باندی ایمان اگه نرادو او دا سکه ولا بلدی بینه ده او نپا اغی کتابونو باندی رادو چی کم دادی نولانی که تورات ده غم نمنو که انجیل ده غم نمنو که زبور ده غم نمنو کدا قرآن ده دام نمنو علماء پرمایي چې د مکی کافرانو خدا خبرو کړ چې دا قران نه منو یا تورات او انجیل نه منو وای دا څه کوي چې په تورات او په انجیل کې د نبی له صلوات و سلام د صداقت بیان ځکه نور انبیایو بل امتونو ته دا مسله ذکر کړي وا چې دغه سه اخره کې به پیغمبر راځي به اخیری پیغمبري د نبی له صلوات و سلام صفات هم ذکر په تورات کې په انجیل کې ندی وی دام نه منو ورسره غم نه منو او بل مسله دا جدید قیامت مسله نه منل نو قیامت قران هم ذکر کړل دی تورات هم ذکر کړل دی انجیل هم ذکر کړل دی او دی دې خبر نه انکار یانو دی وی قیامت نشته الله جل جلاله ورپسې ذکر کړي ولو ترى اذ الظالمون پیغمبر کچری تالی دل وی دا ظالمان خلق موقوفون عند ربهم چدیبا ادرول شوی گیر کڑ شوی بای پنیز درف پل باننے پا دربار درف پل کی یرج عبادهم الى بعضین القول او بازی با جواب ورکی باز نورو تا القول دا خبری نگور اللہ پر مائل ولو ترا ایذی ظالمون ظالمانی وطاوی زکا کفر دلیل بے ظلم دی کافران دی ا د قران نه انکار ډیر لوی ظلم دی. د الله د کتابونو نه چې کوم الله پیدا کړی دی او دا کتاب نه منې سکند سکند کې ساسا کې هغه ته محتاج او داغه د انکار داغه د کتابونو نه انکار دین له ظلم بل کم کې دی شي د دې وجه الله پرمای پیغمبر ته کچره قیامت کم منظر دی اته لیدلې وي چې دی درول شي وي د رب بل سره نو دایونه وي عند الله عند رب ذکر عبد الوی صفت تربیت مخلوق الله کی سکند سکند کی منګه الله ته محتاج خبر ده انده هر شی کی محتاج انسان سرا پورا کائنات کی هیچ سرا هیڅ یو حیوان انسان سرا هیڅ یو شیخ پلنشت مربی الله تعالی داغه مخ کې ودرولې شوی او دیو بل سره ایریس پیره وی بازي ته جواب ورکي ورپسې الله تعالی غ ذکر کوي یقول الذين اوبوا يا كسان استضعفوا چې کمزورې ګڼل شو لاندې خلک کمزور سپل خلق دی بو وای چا ته بو وای للذین اغه کسان ته استکبرو چې غی ځان لوی غنو حق نه قبلو چې کم مشرانو سردارانو دا کشران بو ته وای لولا انتم ای مشرانو کچری تاسو نه تاسو مونږه من کړیو د حق نه لکن مؤمنین نو مونږ به ایمان راوړو ایدل تکي دا د دې خبره ده لاشي نه دکیږي بالتا والله جل جلاله مخکره نقل کړ چې دا لاندې خلک به مشران خلک بلیم کی چې ټول جرم ستاسو دی کچره تاسو دنیا کې مونږ د حق نه منه کولې نو مونږ به ایمان نه وړو خبر ده انداله خو مقصود د دې جملې سره د خدای مخکې دا خبره زکه کې دا کشران دې مشرانو ته وی چې مقصد دا ده چې د عذاب خدای دې مشرانو لورګه د عذاب دې مشرانو لورګه مونږ دې منه کړو زمونږ سره جرم نشته کدی نه وینم مونږ به ایمان راوړو خدا صرف د ځان نه د عذاب د پکولو د پر پاغي باندې بلیم لګي ایمان کړي او سړی چې بچاله د پزړه ایمان راړي چاله ولې مؤمن نه ایمان خو د ځلت تصدیق ته وای پزړه کې تا د کائنات یو بادشاهو منو پیغمبرم نه دی راغلی سوک نه دی راغلی استاد لکه تم را لږ چې د کائنات بچا پیدا کړي بس مؤمن خبر ده انداله نو دا د دې یو خبره ده هغه خو لخلن نه وتړلې ایمان راړې شي خو مقصد دا نه چې خدای پاک دې مشران له عذاب ورک مونږ بری مونږ دی منه کړی نو هغه به مت جواب ورکي کشران بس وې مشران به تاسو وې قال الذين استكبروا او یا کسان چې کوم لیډران دي تکبر کړل مشران دي للذين کسان ته استضعفوا چې کمزورې ګڼل شي لاند خلکو ته نحن صددناکم عن الهدى آیا مونږ تاسو منه کړی وای د هدایت نه بعد از جاکم رستو دینه چې د هدایت تاسو راغی بل کنتم مجرمین بلکې تاسو په خپل مجرمان تاسو په خپل باندې ایمان نه راړ مونږ نه منه کړی دا مشرانو مقصد څه دی هغه مقصد دا دی د خدای مخکې ولاړلی کشران بلیم کوي چې مونږ نه منه کړی په خپل مجرمان نه مانا دا ده چې مونږ ته هو عذاب ملاویږي هو تاسو ته د عذاب څه شي ملو شي تاسو بری نه خبر ده تعالی تاسو جرم ده تاسو مونږ نه منه کړی دا څه خبره ده تاسو ته هدایت راغله نو تاسو مونږ نه منه کړی ګل کې په خپل مجرمان وې ایمان هم نو وروړي د ایمان نه منې شو نو ګورم مشران سو وی نحن صددناکم عن الهدى مونږ د هدایت نه منه کړی هدایت یو ته وی مانا دا چې دا زیدیان دي دنیا کې وته معلومه و چې دا اسلام هدایت دی خبر نه تعالی زکه قیامت کې وته سو هدایت دی وته او بل کنتم مجرمین کشران ته وي په خپل باندې مجرمان وې نو پته ولګی دا چې دې ته پته و چې دنیا کې دا ایمان نه راول څه دی دا جرم دی د پیغمبر مخالفت سکول جرم دی زکه ال تکرام مشران خپل کشران او توي تاسو خپل مجرمان مي نو وقال الذين استدعوا بیا دا غي نمبر شو مشران خپل خبرو کړه کشران ته ویل تاسو خپل کارو هدايت راغله او خپل مجرم کړي نو کشران به بیا جواب ورکړي لاندې خلق اغي به بیا جواب ورکړي وقال الذين استدعوا وي هغه کسان چې کمزورې ګڼل شي دنیا کې دا کمزوری کافران للذین استکبروا آکسان تبو وی چې کم متکبر او مشران او ځان د حق نه لوی غنلو سردارانو اغه تبو وی بل مکر اللیل والنهار بلکې ستاسو مکر کول تدبیر کول د شپې او د ورځې استعمروننا چې تاسو به مونږ ته حکم کو دا کشران مشران ته وی ان نکفر بالله چې مونږ په الله باندې کفر وکړو ونجعل له انداد او مونږ د الله لپاره شریکانو ګرځو کشران وو ته وای تاسو به د شپې او د ورځې مکر کو مونږ ته بمدا حکم کو چې په الله باندې کفر وکړي الله سره شریکان جوړ کړي نو مونږ دې خبرې منه کړو ستاسو دی خبرو من کړو ستاسو دی کوپتګو او غلطو خبرو د شپې او درځي مکر دا خبره زمونږ لپاره رکاوټو او مونږ د دیو جن ایمان نه وروړي. بهرحال الله تعالی فرمایي دا دغه مکالمه الله را نه کړل یو به په بل وروړي یو بل به ببل وروړي او مجرمان بسي دواړې دي شه منصور چوکې ته او دوه کسان رااله پولیس له ایا ویجی دا زما غلطی نه ده دا غلطی ده زه قران کوم خبر نه ده نابل ویجی نه زم قران کوم دا زما غلطی نه ده نو ته چې تم قران کې ودیم قران کې نو غلطی زما ده ډوړ د نشه چوکا ده خبر نه ده دا یو مجرمان دی وبلم سړي مجرمان دی ما بل اس پرون دی ورو ته ابل سبق خو نو ما شومان ته مې غلط ډوړ وړاندې کوم مرا شه بچي ایا ته می مدا استا غلطی ده کړه ده غلطی نه غوې ده ده غلطی ده نو مزه ده په غلطه شي بیا مې غته می بچی ده استا غلطی ده کړه ده غلطی ده وې ده استا یې ده غلطی ده نو مې ده وې ده غلطی ده تم په غلطه روانه نکوم ا دې وې ده غلطی ده تم پروانه دواړه مې لگاو کوم خبر ده مې دواړه غلطی مشران کشران او ته وې غلطی استا سره نو مشران په غلطه او مشران کشران او ته وې تاسو په سبا باندې په غلطه نو کشرانم په غلطه نو د خدای مخکې د یوم جرم ثابت شو د بلم جرم ثابت شو په یو باندې ګوار راغی په بل باندې ګوا اگر چې الله تعالی ته معلومه ده حقیقت الله ته معلوم ده او په خپل باندې اعتراف وکړو چې د اسلام هدایت او د دین باندې کېدل سو جرم مشرانو تدبیر کو ناکاره تدبیرونه کول او کشرانو پاګی باندې عمل کو مشرانو مجرمان او کشرانو مجرمان الله فرمای واسر الندامه لما راوا العذاب او دی با عربی کی بعض الفاظ داسې دي چې هغه ازداد دي یعنی الٹا معنی ورکي اسرو خکاره بکی دي پشیمانی پیمانی بخکاره کی چې یاره زمونږ نه غلطی شي د کشران ممدا ملامتیا خکاره کی او مشران مم خکاره کی او دویمه معنی د اسرو دا پټ بکی دي ندامت لرا پشیمانی په پټ کیه لما راول عذاب په کوم وخت کې چې عذاب وي ځکه کې اظهار کوي نو بیا ملامت کوي خبر ده تعالی هغه خپل ملامتیا په پټ کې په کوم وخت کې چې دی عذاب وي نه چې د خلکو مخ کې نور ندامت را نشي او نور ملامت نه شي نو خپل ملامتیا هغه په پټ کې خدای یاد ساته بعضی موکې داسري چې پاره کې به اعتراف وکي یو مې عبد ظالم بعض ټیم کې به اعتراف وکي عملی طور لکه ظالم سړی الله تعالی نو لسمه سي پاره کې درشيو بل اسونو بچکونه لګي او را به ان شاء الله نه هشته مګي تبارک الله زګي دی به وی لو كنا نسمع او نعقل کومنګا دا کاپیران به وي یا خپل راکیا کلوي دا کلم کار غستوي او نسمع یم د بل نه خبر اوري دی نو دا حالت به زمونږ نه خبر ده ته لګه او پاعترفو بذنبهم الله په خپل جرم باندې بسوکی اعتراف نو مختلف موکی دي بعض ټیم کې با دخل کو د وجه خپل ملامتیا پټي او خپل ځان با بری ثابتي او بعض ټیم کې به اعتراف کوي چې زمونږ نشي شوی دا غلطي شوی دا او بعض ټیم کې به اعتراف سو په خپل ملامتیا باندې په خپل لاسونو باندې څه شروع کی چې کونه شروع کی چې کاش مونږ نه ډیر لوی غلطی شوی را چې مونږ اسلام نه دی منلې او د الله تعالی دین غو مونږ رد کړی واسر ندامتا او دی بخکاره کی یا پټ بکی ملامتیا لرا لم راول عذاب په کوم وخت کې چې عذاب وو ني وجعلنا العلالا الله یې مونږ بهو ګرځو تو کونه یا پټه علال چې مزه غلا دالاس یو بل پوریو تړې به دې سک سره تړې خبره تعالی پټه وتوا چې مضبوط دی چې خپل اندامونه د ور نه نشي بچ کولی په مخ باندې مورم لګي په نور اندامونو باندې مورم لګي الله تعالی دې هر مؤمن او ساتي الله تعالی دې کافرانو ته ایمان نصیب کړي الله فرمایي وجعلنا الاغلالا څنګه چې جیلی ته پټه واچول شي لاس ولا بند کړی شي خبر ده تعالی دې هم بند کړی شي وجعلنا الاغلالا الله یو په ګرځول شي پټه تو کونه فی اناک الذین پسټونو دا کسانو کې کفرو چې کفر کړی نولی ولا پټای چې الله وی کفرو چې کفر وکړي وجه دا غلا هل یجزونا دا قانون الله ذکر کوي هل یجزونا بدل نشي ورکول الا ما كانوا يعملون مگر هغه چې دې کوم عمل چې کوم انسان څنګه عمل کوي الله جل جلاله هغه سے بدلو ور کوي دا قانون د سزا او د جزا. وقال الذين ويا كسان كفروا وقال الذين ويا كسان يا ويلي دي كسانو كفروا چی کفر کړه لنو من به هذا القران مون هرگز ایمان نرولو پدی قران باندې ولا بالذي ون با کتابونو باندې بنه دې چولان دې دین دي ولا تراو کچره تالې دې پیغمبر اذ الظالمون باغه وخت ظالمان موقوفونا چیو درولشیو ویعین در ربی مکی در رب خپل اولان دی در رب خپل یرجو بازو ملا بازن القولا جواب بور کوي بازی د دوینا باز نورو تال قولا د خبره یقول الذین او بوایا کسانو استو دی پوچی کم زوری گنلیشو دنیا کې نو او بوایی للذین کسانو تا استک برو چی تکبر گوزانی لوی گن دا حق نا سبو تو وی کشران لولا انتم کچریتا سنوے اے مشرانو لکننا نوبا منگا مومنین ایمان روڑن کی قال اللذین استکبرو بوایا لیڈران چتک پورے کڑ دے غلوی خلق ازان الوی گن دے للذین او بوایا کسانو تا استو دے پوچ کمزور گن لیشو انحنو صددناکم آیا منگا تا آیا منچو صددناکم منگا تا سمن اکڑی ویان الہدا دا ہدایتنا بعد از جاکم رستو دین چراغ تا ستا بلکنتم بلکی ویتا سو مجرمین جرم کون کی پخپلا وقال اللذین او بوایا کسانو استو دے پوچ کمزور گن لیشو دنیا کی نو دی بوای للذین نا کسانتا استکبرو چیزان الوی گن دا حقنا بل مکر اللیل بلکی منی کڑی اومنگ لرا رکاوٹ گرزی دلو زمونگ دا پارا مکر اللیل مکر اللیل دشپی مکر یعنی مکر کول ستاسو مکر کم باللیل مکر او تدبیر کول ستاسو دشپی او دا غرنگی والنهار دورزی از دا مرون ناپا وکی جی تاسو حکم کومنگ تا ان نکفر بالله دا چې مون کفر کو په الله باندې ونجعل له ورزو دي الله لره اندادن شریکان وسر الندامت او دی په پټه کې ملامت یا لره لما را اول عذاب په وخت کې ویني عذاب لره وجعلنا الاغلال الله ومن باوگر زو پټه فی اعناق الذين پسټونو دا کسانو کې کفر او چې کفر کړ دې هل یجزاونا بدلن شو ور کوله دوی تا الا ما کانو یا ملول مگر داشه چی دی مسلسل عمل کو. الحمدلله رب العالمین ولا عقبت المتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد و علی و صحابی بائن اللہ سانو آفت فرات نصیب کی اللہ خیر برکت نصیب دنیا خیر در رسول اللہ مساتی اللہ جہنم دور نمساتی اللہ دا خیر در مشکلات نمساتی قبر مشکلات و پریشان نمساتی اللہ خیر در منازل احسان کی اللہ کریم عمل و توفیق را نصیب کی اللہ کم مقتدیان زمان کو پاتشو صالحین ممانے دعا تو کہچے اللہ تو بہنو گئے سرین حال ممت اللہ بہنو گئے کبر افیرت اللہ خستک خیرت منزل میں زندو رحمان اکاتا اللہ دے دو بہنو گئے خواجہ کا کاری سمر مشران اللہ دے جماعت سر متعلقین اللہ دو رحمان سمت بہنو گئے اللہ کبر افیرت محمد موت احسان کی اللہ دے تیرازی شکریم ہوگا صلی اللہ تعالیٰ